Gidiyorsun ve bu dünyayı elimden götürdün. Benim anılarınla yeni bir dünyaya yok gücüm beni. Biliyorsun ve üzüldüğümü peşinden süründüm. Dayanamadım düştüm, bari bir kez gel, bu son günüm sensiz. Yoksun yanımda, ister yanımda ol, ister uzaklarda. Varsın yanımda sen, görmem mühim değil ki, yani git tutsam kolundan bile. Geçer dedim de geçmedi, yine resim yerinde ellerim hala. Ve bekledim de gelmedin, direnmedim gidişine, tek suçum bu benim. Nedense kimse sevmedi, senin gibi arıyorum hep seni hala. Umutlarım da bitmedi, bir an bile düşünmedim pes etmeyi. Gidiyorsun ve bu dünyayı elimden götürdün. Benim anılarınla yeni bir dünyaya yok gücüm beni. Biliyorsun ve üzüldüğümü peşinden süründüm. Dayanamadım düştüm, bari bir kez gel, son günüm sensiz. Yoksun yanımda, sen hiç bilmesen bile. İster yanımda ol, ister uzaklarda. Varsın yanımda sen, görsen yolundan bile. Görmem mühim değil ki, yani git tutsam kolundan bile. Yoksun yanımda, sen hiç bilmesen bile. İster yanımda ol, ister uzaklarda. Varsın yanımda sen, görsen yolundan bile. Görmem mühim değil ki, yani git tutsam kolundan bile. Gidiyorsun ve bu dünyayı elimden götürdün. Benim anılarınla yeni bir dünyaya yok gücüm beni. Biliyorsun ve üzüldüğümü peşinden süründüm. Dayanamadım düştüm, bari bir kez gel, son günüm sensiz. Yoksun yanımda, sen hiç bilmesen bile. İster yanımda ol, ister uzaklarda. Varsın yanımda sen, görsen yolundan bile. Görmem mühim değil ki, yani git tutsam kolundan bile.